Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 3 czerwca, Michał Przerwa, zapraszam na Serwis Trójki. W Gdańsku obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Brytyjczycy powinni przygotować się na twardy Brexit, tak twierdzi Donald Trump. Manifestacja przeciw brutalności policji odbyła się w Paryżu. Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i szefa NSZZ Solidarność Piotra Dudy odbędą się dziś w Gdańsku, organizowane przez Solidarność, obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Uroczystości odbędą się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Częścią obchodów będzie też konferencja naukowa pod tytułem Obudził w nas Solidarność, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. W ramach Święta Wolności i Solidarności dziś w Gdańsku rozpocznie się dwudniowe międzynarodowe forum obywatelskie pod hasłem Narodziny Nowej Europy. Na forum, które odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności, złoży się 9 debat. Dziś na sesji inauguracyjnej forum przewidziano m.in. wystąpienia ambasadorów Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. W drugim dniu, we wtorek, zaplanowano m.in. debaty, w których wezmą udział byli polscy prezydenci i premierzy. Donald Trump, prezydent, wydał oświadczenie z okazji 40. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Amerykański przywódca podkreślił zasługi papieża Polaka w obaleniu komunizmu, walce o ludzką godność i wolność religijną. Prezydent Donald Trump podkreślił, że 9-dniowa pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski zmieniła bieg historii. Pamiętając o długotrwałej walce Polaków z komunizmem, podkreślamy, że miliony ludzi cieszą się dziś wolnością dzięki świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II, jego niezwykłemu życiu jako ucznia Chrystusa oraz orędownika ludzkiej godności i wolności religijnej, napisał amerykański przywódca. Prezydent USA podkreślił, że homilia papieża podczas mszy świętej w Warszawie stanowiła mocne przesłanie nadziei nie tylko dla Polaków, ale ludzi na całym świecie. Jego słowa były wyzwaniem rzuconym represyjnym siłom komunizmu w Polsce i reszcie Europy, napisał Donald Trump, dodając, że przesłanie Jana Pawła II dodało odwagi Polakom w walce o lepsze życie i o wolność i ostatecznie doprowadziło do zerwania żelaznej kurtyny komunizmu w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zdaniem Donalda Trumpa Brytyjczycy powinni przygotować się na twardy Brexit. W wywiadzie dla Sunday Times amerykański prezydent wyraził przekonanie, że w rokowaniach nad ewentualną umową udział powinien brać Nigel Farage, lider antyunijnej Brexit Party. Dziennikarze rozmawiali z amerykańskim prezydentem na dzień przed jego przyjazdem na wyspę. Twardy Brexit jeszcze w tym roku. To rada Donalda Trumpa. Prezydent zachęca Brytyjczyków, by wyszli z Unii 31 października z porozumieniem lub bez. Do tego zapewnieniem po Brexicie USA są otwarte na umowę handlową, która przyniesie korzyści obu stronom. Możemy to wypracować bardzo szybko. Jest tu wielki potencjał. Przypomnijmy, poprzednik prezydenta Barack Obama ostrzegał. Brexit sprawi, że Wielka Brytania będzie na końcu kolejki. A obecny prezydent mówi Sunday Timesowi, że w negocjacjach brexitowych powinien brać udział Nigel Farage, lider antyunijnej Brexit Party. Zdaniem Donalda Trumpa Farage zasłużył na to, choćby wygrywając niedawne wybory europejskie. Adam Dąbrowski, Londyn. Manifestacja przeciw brutalności policji odbyła się w Paryżu. Kilkuset tak zwanych żółtych kamizelek przemaszerowało ulicami stolicy Francji. Uczestnicy demonstracji protestowali przeciw brutalnym działaniom funkcjonariuszy podejmowanym w czasie wcześniejszych demonstracji. Na Placu Bastylii, skąd wyruszył pochód, stawili się nie tylko sympatycy żółtych kamizelek, ale przede wszystkim członkowie ruchu, którzy w trakcie demonstracji odnieśli obrażenia. Mężczyzna, któremu wybuch granatu obronnego policji urwał stopę, innemu dłoń. Jest też jeden z przywódców ruchu, który w starciu z policją stracił oko. Żółte kamizelki domagają się ograniczenia brutalności w działaniu policji i zakazu stosowania przez nią pewnych rodzajów broni, jak kul kauczukowych czy granatów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało oświadczenie, że wszelkie operacje policji w czasie trwających od listopada protestów były całkowicie uzasadnione i przebiegały zgodnie z przyjętymi i określonymi zasadami. Tymczasem wcześniej prokurator Paryża oświadczył, że rozpoczął procedurę, w wyniku której policjanci odpowiedzialni za brutalność wobec protestujących żółtych kamizelek zostaną postawieni przed sądem i oskarżeni na mocy kodeksu karnego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie upalnie, w Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu 30 stopni, w Warszawie i Katowicach 27, w Lublinie i Przemyślu 25. Dużo słońca, tylko w górach, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny może padać i grzmieć. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja, cały na mokro po letniej burzy, bo przecież była burza dziś po południu w Warszawie. Dlatego też na myśl przyszło mi to, że żywioły zatańczyły ze mną i taki tekst niejakiego pana z Pomorza, który kiedyś miał pseudonim Holokaust, to teraz Nergal. Kiedy moc piorunów tnie niebiosa w ciepłe letnie dni, zwracam swe oczy ku bogom i zwracam swe oczy ku wam, słuchaczom annałów Migały, które niniejszym się zaczynają wiekopomnym utworem zespołu Kury, bardzo letnim. Posłuchajmy. Nie odtrącaj mnie tylko dlatego, że śmierdzi jak śmierdzi mi z ust. Nie emabluj mojego kolegi, choć dramatycznie capi mi z ust. Nie dyskredytuj mojej miłości, choć faktycznie cuchnie mi z ust. Bo może zaznasz ze mną błogości i wtedy zaakceptujesz ten wstrętny skrót. Lato, lato, abstrakcyjne sny, pan benzyna, augustowskiej zy. Lato, lato, obosieczne kły, baza, baza, w radiu ja i ty. Lato, lato, monstrualne wszy, pod pachami małe wrzące łzy. Lato, lato, postękują psy, gnoza, gnoza, trud i uciekłe psy. Nie deprecjonuj mojej wartości z powodu zbrodu z moich ust. I nie odsuwaj się na kilometr, mimo że wściekle daje mi smut. A gdy bądź indyferentną rasistą, choć okrutnie jedzie mi z ust. Przestań pistować mnie paramentalnie, mimo że wali mi, że kopie mi z ust. Hej! Lato, lato, abstrakcyjne sny, pan benzyna, augustowskiej zy. Lato, lato, obosieczne kły, baza, baza, w radiu ja i ty. Lato, lato, monstrualne wszy, pod pachami małe wrzące łzy. Lato, lato, postękują psy, gnoza, gnoza, trud i uciekłe psy. Lato, lato, abstrakcyjne sny, pan benzyna, augustowskie psy. Lato, lato, obosieczne kły, baza, baza, w radiu ja i ty. Lato, lato, monstrualne szy, pod pachami małe wrzące łzy. Lato, lato, postękują psy, gnoza, gnoza, trud i uciekłe psy. Lato, lato, abstrakcyjne sny, pan benzyna, augustowskie psy. Lato, lato, obosieczne kły, baza, baza, w radiu ja i ty. Lato, lato, monstrualne szy, pod pachami małe wrzące psy. Lato, lato, postękują psy, gnoza, gnoza, trud i uciekłe psy. Wszyscy razem, wszyscy razem. Mam nadzieję, że teraz w porą nocną jednak wkręciliście się, wczuliście się troszeczkę w ten letni klimat. Nie trudno o to z powodu temperatur, które mamy za oknem i mogę tutaj chyba mówić w imieniu całej Polski, bo ostatnio mogę po sześć dnie, czyli sześcioma wszystkimi zmysłami, gdyż posiadam szósty również, czuć pogodę jako i na Mazowszu, tak i na Pomorzu zresztą i odróżniać klimat morski od lądowego, który różni się dosyć mocno w Polsce również. Moi mili, zaczęliśmy takim troszeczkę humoreską, takim troszeczkę dowcipaskiem Annały Migały bodajże 35. Dzisiaj, w dzisiejszej audycji to, do czego zdążyłem was przyzwyczaić, a do czego też również w ciągu trzech ostatnich audycji zdążyliśmy was przyzwyczaić z kolegą Mikołajem, który zdecydował się teraz na telepatyczne prowadzenie audycji i ja od niego zbieram właśnie myśli, także poczekajcie chwilkę, bo muszę zamiast na nadawanie ustawić się na odbiór. O tak, teraz muszę pomasować troszeczkę swoje czoło, żeby dobrze rozgrzać aparat telepatyczny. Dzień dobry Państwu, Mikołaj z tej strony. Również z Michałem witam Państwa. Jak zwykle w annałach Migały jest mi tutaj bardzo przyjemnie i chyba, Michale, miałeś pomysł na utwór teraz. Tak, oczywiście, miałem, dziękuję Mikołaju, miałem pomysł na utwór teraz. Utwór, który się narodził, ale zanim to nastąpi, przećwiczmy to, co będzie w dzisiejszej audycji. Między innymi konkurs będzie... I konkurs będzie dosyć skomplikowany, a może nie, może właśnie nie. To będzie zależeć od Was tak naprawdę, czy ten konkurs będzie skomplikowany, czy nie. Będzie dowcip dwutygodnia. Będzie również szereg innych rzeczy, między innymi Strefa Mroku i oczywiście wielcy rosyjscy uczeni, do których zdążyłem Was przyzwyczaić i powtórka absolutnego hitu rewelacji sprzed tygodnia, który prezentowałem z Mirkiem Jędrasem z zespołu Zacier. A tymczasem wracając do tego, co Mikołaj mi właśnie powiedział, tak, mam pomysł na utwór następny, utwór, który towarzyszy nam no od kiedy 15 miesięcy temu były pierwsze annały Rumel Snów i Salutary, to mi się bardzo, mam nadzieję, że nie tylko mi, kiedy przemierzałem wczoraj bardzo ładne równiny wschodniego i niziny wschodniego Mazowsza, graniczącego wręcz z Podlasiem, to ten utwór przyszedł mi na myśl, to, że zaprezentuję to teraz Wam ciemną nocą. Salutary zespołu Rumel Snów. Jeśli ktoś słucha annałów dłużej, to na pewno zna ten niemiecko-berlińsko-rumuński utwór, bo tam rumuński tekst pada. Tak też ten utwór, jeśli ktoś włączył teraz radioodbiornik, przypominam, że słuchacie Anna Ufmigały w Radiowej Trójce. Również ten utwór przyszedł mi na myśl, kiedy przemierzałem niziny wschodniego Mazowsza graniczącego z Podlasiem. Dla mnie jest taki bardzo luzujący i ta niemieckość nieco może szorstka, ale nie tak znowu szorstka w wykonaniu wokalisty Rummelstów w porównaniu z tym śpiewnym rumuńskim tekstem naprawdę dają radę, a ten śpiewny rumuński tekst to poemat Primavara, czyli wiosna po rumuńsku. A audycja toczy się dalej. Ja przypominam, że eksperymentalnie prowadzimy audycję telepatycznie, to znaczy ja jestem medium przed mikrofonem, natomiast Mikołaj Janusz nadaje mi różne telepatyczne komunikaty i za chwilę muszę się skupić, dlatego że po pierwsze konkurs będzie telepatyczny i po drugie właśnie Mikołaj chciał coś powiedzieć, także proszę tutaj, ja muszę mieć chwilę skupienia. Michał, miałeś przypomnieć o konkursie. No właśnie, miałem przypomnieć o konkursie, więc konkurs jest i konkurs to będzie tak zwany, bo ostatnio muszę wam powiedzieć, to będzie konkurs wewnętrzny. To będzie konkurs, w którym będzie można wygrać wewnętrzne nagrody, to znaczy nagrody, których celem jest poznanie siebie tak naprawdę. I dlatego chciałbym zadać wam pytanie, w którym nagrodą będzie samopoznanie tak naprawdę. Konkurs będzie również telepatyczno-mediumiczny i będzie polegał na tym, że ja teraz coś myślę intensywnie rozsadza mi mózg ta myśl i przez chwilę nie mogę mówić, żeby skupić się na tej myśli, uwaga, żeby natężyć swój umysł. Tak. I moje pytanie brzmi, o czym sobie teraz pomyślałem? Odpowiedzi wysyłajcie na annaly@polskieradio.pl, a do tych odpowiedzi się odniesiemy z Mikołajem telepatycznie, bo żeby dać wam nagrody wewnętrzne, jak uzyskać nagrody wewnętrzne, o tym za chwilę, a teraz znowu taki, jakby to powiedziało młode pokolenie, chillowy utwór rozluźniająco kroczący, również kojarzący się mi z ciepłymi temperaturami, bo takie temperatury letnie przecież nadeszły. Jednym słowem, nowozelandzki skład o nieco odpychającej nazwie Salmonella Dub w utworze Push On Through teraz. Mili Państwo, podróż salmonelli do wnętrza ludzkiego dobiegła końca. Push on through, salmonella dab. I zakończyliśmy już eksperyment z mówieniem telepatycznym. Nie mili Państwo również są mile witani, bo nawet jeżeli słucha nas ktoś niemiły, to i tak mamy do niego ciepłe uczucia. Tak, i to dzięki temu, dzięki takiemu promieniowaniu lubością można wygrać w ogóle dużo rzeczy. Promieniowanie to jest słowo klucz i to jest słowo klucz, które odpowiada na pytanie, czemu jestem dopiero w tym wejściu, a nie było mnie we wcześniejszych, musiałem się łączyć telepatycznie. Co ja dzisiaj przeżyłem, Michał, co ja przeżyłem? To ja zapytam po dziennikarsku. Dobrze. Mikołaju, co ty dzisiaj przeżyłeś? Byłem na proteście niejakich antyszczepionkowców. Oła, ale nie bili w szczepionki? Bo no, jako antyszczepionkowcy mogli ci rozbijać szczepionki. Całe szczęście nie, tylko okazało się, że oni połączyli wszystko. O. Oni połączyli 5G, połączyli antyszczepionkostwo, połączyli... No, zacznijmy od tych dwóch rzeczy. Nie będę komplikował, ale zobacz. Tak sobie, okej, tylko no. od razu mi przyszło, że no 5G rzeczywiście naraz może być takie trochę, wiesz, na krawędzi niebezpieczne. Może być, ale chodzi o to, że według tego, co usłyszałem, to w tych szczepionkach jest rtęć i aluminium. Tak, aluminium szeleści. Aluminium szeleści dostaje się do twojego organizmu, krwioobiegu, a następnie fale 5G sprawiają, że kontroluje, tak, że ten metal w twoim organizmie kontroluje cię i robi z ciebie robota. Aha. Posłusznego. Ja jeszcze dochodzę do siebie po tym wszystkim. Przyjechałem tutaj czym, jak to się mówi, jakie powiedzenie było takie... Czym prędzej. Nie czym prędzej, takie było takie mądrzejsze, takie, albo może nie mądrzejsze, bardziej efektowne. Co koń wyrośnie. Co koń zapłakał, tak, dokładnie. Przyjechałem, co koń zapłakał tutaj i sam płaczę łzami bobrzymi, wręcz krokodylimi. Akurat. Właśnie, o tej piosence chciałem powiedzieć parę słów. A proszę. Julian Tuwim, owszem, był socjalistą, ale był jednym z rozczarowanych socjalizmem. Może był on był wielkim polskim patriotą. On pisał wiersze w dialektach słowiańskich. On pisał wiersze w języku naszych praprzodków. Czyli był nawet lechitą bardziej niż tak, Polakiem. Tak, czuł się Polakiem po prostu w 100%. Czuł się wielkim polskim patriotą. Potem nadszedł czas zły, wojenny. Okazało się, że jest Żydem. Zabili mu matkę, on potem przeszedł taki okres, taki bardziej zgnuśniały, pisząc wiersz na przykład na grobie mojej matki, coś i moim zdaniem przywłaszczanie sobie takich utworów przez, bo słyszałem go na demonstracji, niejaki Antify, przywłaszczanie sobie takich utworów przez tak, ludzi tak skrajnych jest nieuczciwe i niesprawiedliwe. Ale co, czyli Mikołaju, ty identyfikując się może niekoniecznie tutaj z tą lewą stroną, okej. Okay. Znaczy rozumiem, nie dochodzi. Że też byś nie walczył w wojnie o ropę. Ja bym w wojnie o ropę nie walczył czyjąś, chyba żebym miał dostać jakiś od tego prezencik. Widzisz, wyszło szydło z wody. Zależy czy naftową, czy nie. Ważne jest to, że mam... Jaką masz kategorię wojskową, Michale? Ja mam D z powodu astmy oskrzelowej, ale teraz już a można... A ja mam A1. O, to ty, bracie, idziesz pierwszy. A ja jestem jeszcze w dodatku po rezerwistą. Ja idę na mięso armatnie. No, dlatego widzisz. Zrobiłem sobie wizę do Stanów, więc w razie wojny uciekam prosto do Frankfurtu, wsiadam w samolot i lecę do Los Angeles. Pewnie przez Wrocław, a teraz... A już wiem, do czego dążysz, ale o tym powiem... po piosence zespołu, akurat cytującego wielkiego polskiego poeta, ale to zabrzmiało jak na lekcjach polonistycznych, także ja już zamykam twarz. Klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją. Opędzi chwale i ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się, rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich pap kwiatami odrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w próg ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta, i od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w próg ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta, i od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. Tak, no i tutaj zadrwiliśmy w przerwie dosyć po sztubacku z polskich poetów, ale to nic, to nic, to nic. To był poeta numer dwa, Michale, drogi Michał Migała, razem ze mną, tutaj przypomnę. Tak, to właśnie jestem ja. I wy słuchacie Annałów Migały, przypominam, w radiowej Trójce. A ja, bo tak żeśmy sobie łacnie pogadali. Jeszcze powinieneś powiedzieć, a obok mnie Mikołaj Janusz. Ale przecież przedstawiłeś się, nie? Jejku, nie, nie, to zapomniałem nie, o tym, nie, że się przedstawiłeś. Ja przedstawiam ciebie. Mikołaj, oj, to przepraszam, to... Aha, to dysplazja to jest po prostu. To jest dysplazja. Mikołaj Janusz po mojej lewicy. Po mojej prawicy Michał Migała, Annałe Migały. Michale. Ja miałem się odnieść do konkursu. Tak. Bo tutaj odpowiedzi spływają. Mili Państwo, ja zapowiedziałem jedno wejście temu, konkurs wewnętrzny, gdzie możecie pisać na annaly@polskieradio.pl, o czym sobie 15 minut temu pomyślałem. Mówiąc o tak, konkursie. I myślałeś, że odpowiedzi będą skapywać, a one spływają. One spływają gęstą wręcz strugą. One spływają i jest... Michale, czy pomyślałeś o butelce? No nie, nie pomyślałem o butelce. Czy pomyślałeś o kodzie kreskowym? Również nie pomyślałem o kodzie kreskowym. Natomiast rozwiązanie tego konkursu jest takie, bo ja sobie pomyślałem bardzo intensywnie o tym, o czym sobie pomyślałem, i będzie rozwiązanie tego konkursu niedługo. Nie sądzę, żeby ktoś nadesłał prawidłową odpowiedź, ale tu każda odpowiedź jest prawidłowa. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym, żebyście, drodzy słuchacze, zastanowili się nad tym, dlaczego napisaliście to, co napisaliście. Oj, to jest konkurs podwójnym dnem, gdzie tak odbija się niejako osoba zadającego pytanie i osoba wygrywającego. Tak, bo to jest konkurs wewnętrzny, gdzie można... ty możesz wygrać. Tak, gdzie i ty, i ty, i ty. Nie, nie, ty, ja. Michale, ty możesz, ty jako prowadzący konkurs możesz wygrać w tym konkursie dzięki słuchaczom. Oczywiście, że tak. Dlaczego napisaliście to, co napisaliście? Zastanówcie się i być może po prostu to jest droga do poznania siebie. Dlaczego napisałeś, drogi słuchaczu, kod kreskowy, i inny słuchaczu, dlaczego napisałeś buty? Czego to wynika? Dlaczego? Czy to jakieś skojarzenie? Czy nastrój? Czy dzieciństwo? Ale czy jest to droga do poznania siebie, czy jest to droga do poznania płatna? Nie, do poznania absolutnie... właśnie! Nie, to jest taka droga stara, udeptana i to nie jest ta droga płatna, nowoczesna. Nie wybrukowana i nie wybrakowana. Ja natomiast chciałem... Polna. Droga do poznania siebie, a teraz Mikołaju... Szedłem drogą polną, podszedł facet i mnie uderzył bardzo mocno. Chciałem ci powiedzieć, Michale, drogi, że Konstanty Ildefons Gałczyński jest totalnie numerem jeden, jeżeli chodzi o moich ulubionych poetów. Tutaj takie dwa stronnictwa, czyli Kwardyga, Kraków i Skamandryci, Warszawa, wiadomo. Tylko, że Skamandryci wychowali wielu wspaniałych poetów, a kwardygi zawsze przejęzyczam. Państwo mi wybaczą. W każdym razie jedynie Konstanty Ildefons Gałczyński był naprawdę mistrzem świata i tak jak jego utwory Tuwima były wykorzystywane jako piosenki, tak samo Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i tak samo miał on okres taki wesoły, zielona gęś, śmichy, chichy, żarty, potem okres takiej depresji, takiego załamania, wynikającego właśnie z tego, że on wcale komunistą nie był. On napisał pieśń o żołnierzach z Westerplatte podczas wojny. Ta pieśń, tak jakby teraz był to przebój radiowy, to by leciało co chwilę w radiu, ale wszyscy czytali ten jego utwór, więc po wojnie został uznany, nowo odradzająca się Polska, z takiego tutaj, głównego poetę nowego nurtu, a że jeszcze pochodzi z rodziny robotniczej, to pasowało tamtejszej władzy i zaczął dostawać nagrody, potem nagle mała odwilż i się okazało, że jest komunistą, o czym nie miał pojęcia. Ale to mała gawęda historyczno-polityczno-literacka w wykonaniu Mikołaja, tak ale jest. Do czego dążysz? Do tego, że człowiek, który pisał tak wesołe rzeczy jak Teatrzyk Zielona Gęś, na koniec życia, tuż przed ostatnim, trzecim zawałem, napisał ten oto utwór, którego będziemy mieli przyjemność wysłuchać, z muzyką czyją, bo kilka jest wykonań? Z muzyką, taką z fortepianu nie, po prostu. Nie, bo jest wykonanie Staszewskiego, jest wykonanie... Jacek Bończyk. Jacek Bończyk, tak, z tekstem Gałczyńskiego, Śmierć poety. Nie pomogły zastrzyki, recenzje i pomniki, ni kwaśne mleko. Przyszedł szarlatan szuja, obejrzał go, pobujał. Demencja prekoks. Toż radość była w domu, nareszcie koniec romu. Skończony kłopot. Dozorca śmiał się setnie, zaraz mu nitkę przetnie pan na atropos. Żona klaskała w dłonie, a przecie nadszedł koniec pijackich orgii. Bólów miała mnie mało, nareszcie twoje ciało wezmą do morgi. Wszyscy stanęli kołem, z czołem bardzo wesołem, prasa kuzyni i szacowne to grono orzekło unisono. Dobrze tak świli. Co dziewki uwodził, nocą do my nachodził, sen rwąc dzieciątek. I po co pod zegarem lał w brzucho wino stare, świątek i piątek. Zna go dobrze Warszawa, pożyczał, nie oddawał, nasienie drańskie, a poetyczne dale, to były te skandale w małej ziemiańskiej. Proszę bardzo. Dobrze ci, stary draniu, za grzechy nad otchłanią. Inferna zwisasz, najprzód gwiazdy i róże, potem stołek w cenzurze. Sprzedaj! Grono radziło unisono w śmiertelnej sali. Ażeli co miał bladsze, orzekli pewnie nadszedł koniec kanali. zapach miały zefiry, brzękły potrójne liry, pierzchnęła tłuszcza, serce alkoholowe unieśli aniołowie na złotych bluszczach. Raz, dwa, trzy! No i powiem ci, że troszkę za wesoło Bończyk to moim zdaniem zagrał. Jak to Bończyk? No. Jak to Bończyk, no znany piłkarz przecież Ligi Włoskiej. No piękne podanie, bardzo, Bończyk. No w 78. Bończyk i gol! I proszę Państwa, ale co to była za sytuacja? A właśnie, co to była za sytuacja? Bo była taka sytuacja w 76 roku w Monako, za którą dostałem bana na pewnym forum społecznościowym na bardzo, bardzo długo, gdyż ponieważ pewien zawodnik, trzykrotny mistrz Formuły 1, bardzo wybitny kierowca, kierowca wyścigowy, nie rajdowy, nie mylmy się, bo rajdowy to znaczy, żeby jeździł po tych szutrach WRC, czyli Warcy, Rycy i Cessy. A to jest jednak Formuła 1, czyli to są wyścigi, nie rajdy. Niki Lauda. Otóż Niki Lauda miał taki bardzo nieprzyjemny wypadek, który w sumie dziwne, że go przeżył. Tak. Otóż w wielkiej eksplozji jego bolidu nawdychał się płonącej benzyny, miał poparzone narządy wewnętrzne, twarz, przeszedł wiele operacji i mało tego, że że sobie poradził z tym, to jeszcze wrócił do sportu i osiągał dalsze sukcesy, więc historia bohatera po prostu. No tak, przełamał traumę. Tak, przełamał traumę i też fizycznie, że tak powiem, sobie poradził i w zeszłym tygodniu zmarł w wieku 70 lat na skutek powikłań po nieudanej transplantacji transplantacji płuc. I tej postaci nieskalanej, kryształowej, taką trochę, jak się nazywa, to się dodajesz, takiego dziegciu, łyżka dziegciu w beczce miodu. To takiego dziegciu właśnie. Dodawał fakt, że bardzo brzydko mówił o Polakach. Aha. Mówił o Polakach per karaluchy. Okej. Okay. To takie, to warto się tutaj zachować jak duży pies. Duży pies nie szczeka z byle powodu. No, więc mówi, właśnie no. Ja napisałem, że szanuję, że żegnam, że przykro mi, że mistrz świata i że odszedł do krainy wiecznego grilla. Rozumiem, dobrze. A zatem, proszę Państwa, jako następny w playliście, chciałbym się jeszcze odnieść do utworu, który przeminął. Za grzechy nad otchłanią. Ja sobie tutaj tak wyłuszczyłem ten wers właśnie za grzechy nad otchłanią. Otchłań jest takim ciekawym konceptem. Otchłań, czyli limbo, według niektórych koncepcji, właśnie w otchłani dusza przebywa pomiędzy śmiercią a narodzinami. Otchłań jest przepaścią, która nie ma dna. Tak. I Fryderyk Nietzsche powiedział kiedyś, kiedy patrzysz w otchłań również patrzy na ciebie. Tak. I na tym to polega, szczególnie jeżeli używasz różnych takich rzeczy typu na przykład grzyby inne niż maślaki, to też ważne jest, żeby patrzeć na rzeczywistość, a nie pozwolić, żeby rzeczywistość patrzyła na ciebie, bo to tak samo się może źle skończyć. I widziałem takie przypadki. Aha. No ja widziałem takie przypadki, kiedy pozwalali patrzeć i się rozpływali, ale stawali się jednym z powrotem. Dobrze. Kto nie widział? Kto nie widział rozpadającego się człowieka po różnych substancjach, ale nie o tym była mowa. Bo a propos zarymował Michał Migała. Bo a propos otchłani, ostatnio w nocy przydarzyła mi się taka przygoda. Przepraszam. A propos bezkresnej otchłani rozpaczy, ostatniej nocy przydarzyła mi się taka przygoda. Ostatnim razem przydarzyła mi się taka przygoda, ale o tym będzie następna piosenka. Aha. A tymczasem, drogi Mikołaju, jako że dwa tygodnie temu byłem tutaj z Mirosławem Jędrasem z zespołu Zacier i prezentowałem mu ten szacowny utwór i też również dużo kartek pocztowych od słuchaczy przyszło. Michale, ta ładna? Ta z Sopotu, tak. Piękna, bardzo, nie wiesz, molo w Sopocie jest ograne, ale to jak tutaj zrobiono zdjęcie tego mola, bardzo mi się podoba. Tak. I to jeszcze miałeś kartkę to nie wiem skąd to jest. Właśnie próbuję wyjąć kartkę, ale wyjąłem skarpetkę. A, to też jest piękna skarpetka z życzeniami. Ważne, że szczera. O, tutaj ta kartka właśnie. O, pokaż. Tak, o, to jest ta taka z 3D obrazkiem, ja uwielbiam je. Tak, jak i tutaj jest statek, a jak patrzysz z boku, to jest krowa. Tak, to jest niesamowite. Ja nie wiem, jak ci Chińczycy to robią i w związku z tym... Brawo dla Chińczyków, proszę Państwa. Wielkie brawa. Chciałbym ci zaprezentować utwór uzbecki. O, a nie ubecki. Uzbecki. O, to całe szczęście. Z uzbeckiej SSR. Ubeckiej SS? Uzbecki. Pod utwory pod tytułem Super Nature. Z francuską proweniencją. Przepraszam za przesłuchy, zmieniam się w słuch. Z wielką przyjemnością posłucham utworu uzbeckiego z SSR. Tak, dobrze powiedziałem. Super Nature. Thank you. I to są Anna Unigały, przypominam Państwu. I jak znajdujesz ten utwór, Mikołaju? No właśnie, jak go znajdujesz? Powiem Ci, że to było tak dobry utwór dyskotekowy, że ja nie mogłem wytrzymać i przez cały ten czas po prostu tańczyłem taniec disco. No słyszę bo właśnie. Bo szumią jodły ponad szczycie, kocham disco ponad szczycie, ponad życie, przepraszam, już mi się trochę od tego zadychał. Ale no zmachałem się strasznie, ale piękny utwór, po prostu wczułem się, popłynąłem, poczułem się jak po prostu jakbym miał 36 lat, a nie 37. No to jest ważne właśnie, to nie tylko w muzyce disco, w muzyce house, żeby poczuć ten wewnętrzny przepływ. Ja widziałem, wirowałeś tutaj jak derwisz, Mikołaj. Jak derwisz, tak, jak szalony derwisz. 128 BMP, czyli 128 uderzeń na minutę, to tak zwany magiczny beat, czyli to jest beat, który odzwierciedla rytm serca w trakcie podniecenia, niekoniecznie płciowego oczywiście, tylko na przykład takiej ekscytacji. Dwa do potęgi siódmej, 128. No tak, jak ballada, na przykład ballady są... O Januszku? Może być o Januszku nawet, który, ale absolutnie do mnie nie pij z Januszkiem. Nie ja zamykamy, Nigdy mamy pod stół nie zaganiałem ani wtapczanie, tak. Trauma było dla mnie okropne. Mama, pozdrawiam mamę. Ja też pozdrawiam, z okazji niedanego dnia. Dokładnie, dnia dziecka. To też można pozdrowić jako dziecko. No masz jakieś dzieci? Nie. A, ja mam dwa, mogę ci jedno oddać. To bardzo chętnie, to zawsze na Dzień Dziecka. No. Tymczasem ten utwór, który usłyszeliśmy jeszcze tylko przez chwilę, Sen Kaidan Biwasan, tak się nazywa. I ja od razu sobie pomyślałem, że... Że kupisz sobie kajdan. To też, właśnie, bardzo dobre skojarzenie, bo przecież Uzbekistan, Uzbecy, no to też były te ludy, które szczęśliwie król Henryk, książę Henryk Pobożny spotkał w Legnicy w 1230. Które król Henryk Pobożny szczęśliwie podbił. Znaczy zakończył życie, spotykając te ludy. I tak to myślę... nie było szczęśliwie chyba. No nie było szczęśliwie, ale dla ludzi właśnie w średniowieczu może było szczęśliwie, bo do lepszego świata się przenosili. Ale tak myślę, że tytuł tego utworu, Sen Kaidan Biwasan, że chyba właśnie słowo kajdany no właśnie jest z tych ludów napływowych, mongolsko-tureckich, że kajdany, no to właśnie to od nich, języka. Ale na przykład u nas na Ursynowie się mówi keta. A to nie wiem, to chyba z południowo-mazowieckiego już chyba. Tak, czyli na przykład mówi się, że, tak cytuję artystę, muzyka, kompozytora Sokoła, że ja nawet w różowej koszulce jestem mężczyzną, a pip-pip ze złotą ketą dalej jest pip-pip. Z poetą. Jest poetą. Bardzo to jest fajne i z tej okazji właśnie chciałbym Państwu przedstawić utwór, który przyniósł na winylowym krążku tutaj Mikołaj Janusz. To jest super sprawa. Tak, był ciężki krążek, wielki. Stachałem się, stylałem niemalże do utraty tchu niosąc go, ponieważ to jest wydanie specjalne z książką dodatkową, z litografią i taką ikoną taką drewnianą ciężką. A, i cały ikonostas jest tak. Ikonostatyka cała. Ikonostatyka. Występuje. I właśnie ten utwór odzwierciedla to, co ja przeżyłem ostatnio, bo ja w Gdyni nocą bywam ostatnio przez 4 dni w tygodniu, albo i więcej. Będzie utwór chyba mojego taty. Przyszywanego mojego... To ja rozumiem, tak. Będzie właśnie, tak, bo zapowiedzieliśmy. No, co bardziej domyślni słuchacze już wiedzą, co to za utwór zespołu Apteka. A w Gdyni nocą spotkał mnie niezwykły przypadek. Ja wspominałem o otchłani. Ja wspominałem o otchłani, że kiedy patrzysz na otchłań, otchłań również patrzy na ciebie, Fryderyk Nietzsche. Mhm. I oto w Gdyni nocą na ulicy Świętojańskiej obudziłem się na pierwszym piętrze w kamienicy zbudowanej w 1928 roku. A to była pierwsza myśl, jak się obudziłeś, że jestem w kamienicy zbudowanej. Nie, pierwsza myśl była taka, że krzyczałem, że wrzeszczałem i że obudziłem się w pustym, no właśnie nie do końca pustym pomieszczeniu, leżąc na podłodze. Wykorzystany? Wykorzystany astralnie. Wykorzystany astralnie, gdyż najgorzej. Tak zwana Mara po mnie przyszła. Krzyczałem z powodu Mary, bo chciałem się obudzić, paraliż senny, a nie mogłem i różne ciemne bezdech, postacie. Bezdech, ciemne postacie i czułem, wręcz fizycznie czułem zimny dotyk wzdłuż kręgosłupa. To jak w krześle łaski w tłumaczeniu Ojejku, Kołakowskiego Romana, czyli bo pustka nie ma blizni, ran składa się z zimnych, czarnych ścian, gdzie mnie przenika dreszczem karg dotknięcie nierealnych warg, dotknięcie lodowatych, zbielałych warg. Tak się poczułeś pewnie. To właśnie, no to tak, pięknie ująłeś literacko tak, jak się poczułem. No, zacytowałem, przypisuj. Zacytowałeś tutaj pana tworzącego i tak się właśnie poczułem, przestraszyłem się. Na początku poczułem pewnego rodzaju opętanie, ale potem stwierdziłem, było pusto, a jednak jakieś właśnie istoty Mary mnie odwiedziły, czyli jest to jakieś towarzystwo. Można, to optymista patrzy w ten sposób, jeżeli jest nawiedzony, no to przynajmniej nie jest sam. Tak samo jak to, że jesteś paranoikiem, nie znaczy, że się nie śledzą, no nie? O tak, i z tym, że myślami zostawiamy was z utworem apteki Gdynia nocą. Nocą. I to właśnie w takim apteka, klimacie... Gdynia nocą to była. Tak, i tak w tego typu klimacie Wesołe Mary odwiedziły mnie na ulicy Świętojańskiej w Gdyni, którędy trolejbusy zwane przez miejscowych trajtkami gonią. Ja jeszcze pamiętam, jak to, kiedyś to było, kiedyś trolejbusy jeździły ulicą Puławską. Było tak, linia numer 51. Tak, jest w te i we w te. Do dworca południowego, onegdaj zwanego południowym. Nie mów onegdaj, mówiłem ci, onegdaj. To znaczy, że przedwczoraj. Przedwczoraj, tak. Takie. Który jeszcze przedwczoraj był nazywany dworcem południowym. A, ja chciałbym odnieść się, bo... Jeszcze tylko opowiem o Puławskiej i o tej trasie. Oczywiście. Że Stanisław Grzesiuk w książce Bosa Lewostrogach, nie pomylę, w swojej pierwszej książce, w każdym razie z trzech, które napisał, wspominał, że on tam jeździł na weekend za miasto. Do Piaseczna? No, do Pyrn. Teraz jest dzielnica w ogóle Warszawy, Ursynowa. Ale to jest tak zwany zielony Ursynów, gdzie dominują domy jednorodzinne. Zielony Ursynów, kochany Ursynów. Kochany Ursynów rozkwita na drzewach. Niemniej, chciałbym, drodzy słuchacze, odnieść się do konkursu, który tak trochę w tle, trochę w ukryciu cały czas trwa jednak. Niespodziewanie. Niespodziewanie trwa. Konkurs wewnętrzny i tutaj Marta z Katowic zadziwiła mnie, dlatego, że przypominam, konkurs dotyczył tego, co ja sobie pomyślałem, mówiąc o konkursie i natężając bardzo swój umysł, swoje trzecie oko, co ja pomyślałem, o czym pomyślałem. I oto Marta napisała do mnie Cyprys na dziedzińcu i to jest super, dlatego że wydaje mi się, że Marta wie to, co to jest odniesienie się do pewnej anegdoty z japońskich klasztorów Zen, gdzie zapytany mistrz, czym jest oświecenie, odpowiedział właśnie Cyprys na dziedzińcu. Ja chciałbym dodać konkurs od siebie, to znaczy, co myśleliście, że Michał pomyśli, że myślicie, że pomyślał? Czyli zaspiralowałeś nam to. Sprawdziłem pewne utrudnienie. Tak, downward spiral. Jakbyśmy mieli na Inch Nails, to byśmy nawet zagrali. Ale nie mamy, więc... Ale mieć możemy. Kto nam broni? Tylko akurat nie mamy, bo tak wpadliśmy na to teraz. A nie to, że Polskie Radio Program Trzeci nie ma na Inch Nails. Nie, nie. Ma oczywiście i ma nie tylko takie gwoździe, ale ma gwoździe krótsze, a ma nawet wkręty. Zobacz tutaj ten stół. Tak. Szpaksy tak zwane. Jest tak. Jest tutaj powkręcane. To jest nazwa firmy, bo Spax to jest tak jak Electrolux, jak Hoover. To są nie są nazwy handlowe, są nazwy, które weszły do języka potocznego, biorąc się od pierwszych producentów tych sprzętów. I na przykład jak mówi do ciebie, podajmy na to ojciec, wyhooveruj dance floor w living roomie, no to jest to totalnie po polsku. Nie, ja myślę, nie pogrążajmy się. A czy to samo można powiedzieć